527. sayfasının başından itibarendir. Metinleri merak eden, kaynakları incelemek isteyen kardeşlerimiz bu sayfayı da yazsınlar. 527. sayfa, 1. rivayet Muaz radıyallahu anh'den şöyle gelmiş: Kâne izâ eftara, yani Nebi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iftar eyledikleri zaman, oruçluyken, akşam olup da iftar ettikleri zaman, kal buyururlardı ki, Elhamdülillahillezî e'âneni fesumtu ve razakani fe eftartu. O Allah'a hamdolsun ki bana yardım etti de oruç tutabildim. Bana bu rızıkları verdi ki iftar edebildim diye iftar ederken böyle söylerdi. Peygamber Efendimiz'in adeti, seniyyesi böyleydi. Muhterem kardeşlerim, burada mühim bir gerçeği görüyoruz. İnsanın yaptığı bütün fiilleri Allah-u Teala Hazretleri dilerse yapar, dilemezse yapamaz. Müsaade ederse yapar, müsaade etmezse yapamaz. Serbest bıraktığı zaman, serbest bıraktığı kadar kul bir şeyler yapar. Fakat istemediği zaman hiç kimse onun istemediği bir şeyi yapmaya güç yetiremez. Oruç tutuyoruz. Allah sıhhat verdi de onun için tutuyoruz. Allah nasip etti de onun için tutuyoruz. Allah bizi kafir etmedi, Müslüman eyledi de onun için imanımızın gereği olarak bu bilgiyi öğrendik de onun için tutuyoruz. Akıl fikir verdi de onun için bu ibadeti yapabiliyoruz. Hasta olsaydık yapamazdık, deli olsaydık, mecnun, divane olsaydık yapamazdık. Daha nice maniler olabilirdi. Demek ki ibadete taat ve ibadet ve taate kuvvet de ondan. Yani aslında bizim övünülecek hiçbir şeyimiz yok. Sıfır, boş. Her şey ondan, her lütuf ondan. Biz onun nimetlerini, lütuflarını yiyen bedavacılar, nimetlerden istifade eden kullarıyız. O gayb hazinelerinden ihsan ediyor, biz de istifade ediyoruz. Anlayışımız derin olur da bu gerçeği görürsek ne ala. İşte gören görüyor. Peygamber Efendimiz nasıl buyurmuş: bana yardım etti de orucumu tuttum, rızık verdi de iftar ettim. Rızık vermeseydi nasıl iftar edecekti? Aç kalsaydı, yokluk olsaydı, kıtlık olsaydı nasıl iftar edecekti? Rızık da ondan, oruç da ondan, ibadete kuvvet de ondan, her şey ondan. Her gücün, kuvvetin sahibi o. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Yaşatan o, öldüren o, yükselten o, alçaltan o, aziz kılan o, zelil kılan o, her şey ondan. Ama bu dünya hayatı imtihan dünyası olduğundan, liyebluveküm eyyüküm ahsenu amela, bakalım hanginiz daha güzel salih ameller işleyecek, güzel kulluk yapacak diye bir yarış ve bir imtihan dünyası olduğundan, insanlar serbest bırakılmış, bir şeyler yapıyorlar. Şeytan da serbest bırakılmış, vesvese veriyor. Nefis de efendim insana çeşit çeşit arzular ortaya döküyor. Dünyanın da çeşit çeşit zevkleri, süsleri zinetlenip karşısına insanın dökülüyor. Efendim her birisi bir çeşit tesir ediyor insanın üstüne. Efendim şeytan şaşırtmaya çalışıyor. Nefis arzusu peşinde koşturmak istiyor. Dünyanın zevkleri çekici, cazibedar. İnsan bir ona bakıyor, bir ona bakıyor. Efendim eğer aklını kullanır, nefsini yener, şeytana uymaz, dünyanın lezzetlerine kapılmazsa, Allah'ın istediği yolu tercih edebildi mi, o tarafa tamam ben bunu yapacağım ya Rabbi, bunlara uymuyorum diye kendisini tutabildi mi, iradesine hakim olabildi mi, o zaman sevap kazanıyor. O zaman Allah'ın sevgili ve makbul kulu oluyor. Ama Allah dilese gene felç eder. Hiçbir şey yapamaz. Yani bir şeyi küçücük bir isteme, küçücük bir ihtiyar, küçücük bir seçme hakkımız var, küçücük bir tercih hakkımız var. O tercihten sonra Allah bize sırf o tercihten dolayı büyük sevaplar veriyor. Bir tercih. Önüne çıkan iki tane yol, iki tane mal. Şu mu daha güzel, bu mu daha güzel? Buyur. Hangisini istersen seç. İyisini tercih ettiğin zaman küçücük bir tercihten koca koca mükafatlar alıyorsun. Cenneti kazanıyorsun. Rızvanı kazanıyorsun. Allah'ın rızasına eriyorsun. Dünyada da ahirette de nice hayırlara mazhar oluyorsun. Allah dünyada da nice mükafatlar veriyor. Nedir? Küçücük bir tercihtir muhterem kardeşim. Yani karşısına çıkan iki yoldan bir tanesini tercih etmek için. İş çatallaştığı zaman uygun olanını seçmek. O halde bu seçmeye kendimizi alıştıralım. Önümüzde tercihler çoğaldığı zaman, yollar çoğaldığı zaman efendim küçücük bir tercih hakkımız var. Doğru yolu da seçebiliriz, eğri yolu da seçebiliriz. Doğru yolda gitmeye de, eğri yolda gitmeye de kendimizin takatimiz yok. Allah akıl verirse, güç verirse, kuvvet verirse, sıhhat verirse, sevap da günah da o müsaade etmeden olmaz. Yani ancak o güç kuvvet verirse olur ama günaha rızası yok. Serbest bıraktığı için, sana da sıhhat afiyet verdiği için sen onu yapabiliyorsun ama razı değil. Yaparsan cezası var. Yaparsan cezası var. Yapmazsan mükafatı var. Bir iyiliği yapmaya niyet edersen ve yaparsan 10 misli, 700 misli daha fazla bir gayri hesap sevap kazanabilirsin. Bir kötülüğü yapmaya niyet eder de yaparsan bir tane günah kazanırsın. Birisinde 10 misli en aşağı, 70 misli, 700 misli veya çok daha fazla, 1000 misli daha fazla. Ötekisinde sadece yaptığın kötülüğe karşılık bir günah. Bir iyiliği yapmaya niyet ettin, yapamadın mı gene sevap var. Bir kötülüğü yapmaya heveslendin ama sonra kendini tuttun mu gene sevap var. Bunlar da işin bizim lehimize olan çok avantajlı tarafları. Bütün bu güzelliklere rağmen, imkanlara rağmen insanlar tabii bu küçücük tercihlerini güzel yapmıyorlar. Daima nefis tarafı, şeytan tarafı, dünya tarafı, aldanma tarafı, günah tarafı seçiliyor. Ömür boyu bu böyle devam ediyor. Mümini de böyle. Hay Allah yine şaşırdım. Hay Allah yine beceremedim. Zayıf yetişiyoruz. Çocukluğumuzdan beri zayıf yetişiyoruz. Çocukluğumuzdan beri tercihleri böyle biraz irademizi sıkıp kendimizi kuvvetli tutup yapmaya alıştırmamışız kendimizi. Onun için pazumuz zayıf olduğundan yeniliyoruz. Halbuki küçükten alışmalı insan. Çocuk tepiniyor. İlla şu şekeri isterim. Annesi de aman evladım ağlama buyur hemen veriyor. Onu yiyor ondan sonra bir başka şey için tepiniyor. Zırlama ağlamaya başlıyor. Aman evladım o da. Ondan sonra şunu da isterim diyor şımarık şımarık. Hadi aman evladım onu da. Aman yavrum rahat etsin, aman evladım bir şey yapmasın efendim, üzülmesin bilmem ne filan. Ama bir taraftan neye alıştırıyoruz? Nefsinin arzularının esiri olmaya alıştırıyoruz. İmam Gazali onun için diyor ki, zengin bile olsan çocuklarına her zaman her istediğini verme. Zengin bile olsan çocuklarına bazen kuru ekmek yedir, katıksız sofraya oturt. Zengin bile olsan çocuğunun biraz mahrumiyeti de görsün, mukayese etsin, işin kıymetini anlasın. Bak Peygamber Efendimiz nasıl nübüvvet gözüyle bakıp anlıyor. Ya Rabbi sen bana yardım ettin de orucu tutabildim, rızkı verdin de iftarı yapabildim diyor. Ne kadar güzel, her şeyi nasıl görüyor. Her şeyi güzel. Ne güzel kış mevsimidir buyurmuş. Kış mevsimi ne güzeldir buyurmuş. Niye? Gündüzleri kısadır, rahatça oruç tutarsın, geceleri uzundur, kalkar ibadet edersin diyor. Her şeyi değerlendirmesi böyle Peygamber Efendimiz. Biz kış mevsimini belki sevmeyiz. Soğuktur, soba yakıyoruz, yağmur yağıyor, titriyoruz, üşüyoruz. Abdest alırken bilmem ellerimiz sızlıyor, jilet keser gibi filan. Ama Peygamber Efendimiz kış mevsimi ne güzel mevsimdir. efendim gündüzleri kısadır, kolay oruç tutarsın, geceleri uzundur, kalkar uzun uzun ibadet edersin diyor. Her şeyi ilahi cepheden görüyor. Rahmani yönden bakıyor, değerlendirmesini öyle yapıyor. Allah bizi o mübarek peygambere has ümmet eylesin, onun yolunda daim eylesin. Kâne izâ eftara inde kavmin kal eftara indekümüs saimun ve ekele taamekümül ebrar ve tenezzelet aleykümül melaike. Bir topluluğun misafiri olarak onların yanında iftar ettiği zaman Peygamber Efendimiz şu duayı buyururdu. Adeti seniyyesi öyleydi. Mutadı öyleydi. Derdi ki eftara indekümüs saimun. Sizin yanınızda oruçlular iftar etsin. Sizin yanınızda oruçlular iftar etsin. Bu nasıl dua? Bir kimse bir oruçluya bir hurma ile bir içim suyla bile iftar ettirirse onun tuttuğu orucun sevabının misli iftar ettirene de yazılır. Onun için sofranızda hayırlı mübarek kullar, ağzı oruçlu mübarekler, ibadet ehli kimseler iftar etsin diye dua ediyor. Haber sigasında dua diyor şerhte, duadır. Ama haber de olsa, yani sizin sofranızda oruçlular iftar etti, ne mutlu size demiş bile olsa Peygamber Efendimiz, o da gene aynı kapıya çıkar. Ne mutlu sizin sofranızda oruçlular iftar etti. Ne demek? Yine o oruçluların sevapları kadar sevap alacak ev sahibi demek. Aynı kapıya çıkıyor. Böyle dua ederdi. Sonra ve ekele taamukumul ebrar ve yemeklerinizi Allah'ın iyi kulları yesin. Yani şerliye, hayduda, hırsıza, haramiye, edepsize, günahkara değil de Allah'ın sevgili kullarına nasip olsun sizin rızıklarınız. O mübarekler şöyle bir efendim bakarlar, efendim şöyle bir dua ederler. Allah Teala Hazretlerinin öyle sevgili kulları vardır ki, hadis-i şeriflerden biliyoruz, öyle sevgili kullar vardır ki bir şeye yemin etse vallahi şöyle olacak. Allah onun yemini doğru çıksın diye onun hatırına onu, o nazlı kulu olduğundan, sevgili kulu olduğundan o işi öyle yapar. Lev akseme alallahi le eberrahu. Eğer Allah'a bir yemin etse bir konuda, Allah onun yemini doğru çıksın diye o işi öyle yapar. Onun hatırına, onun makamına, onun hürmetine öyle yapar. Allah'ın öyle kulları vardır. Ebrar, efendim böyle hayırlı, has, halis, muhlis, veli kulları, mahbub, makbul kulları vardır. Onları Allah işte öyle sevmiş. Sevmiş yaratmış, sevmiş yaşatıyor, sevmiş efendim yüksek makamlar ihsan eylemiş. Ne mutlu senin sofrana öyle bir kimse gelir de, öyle bir kimse yemeğini yerse, öyle bir kimse dua ederse, insanın çocuğu olmazsa çocuğu olur. Borcu varsa borcu gider. Evi bereketsiz de bereketlenir. Peygamber Efendimiz efendim Hazreti Halime'ye daha küçük bebekken gittiği zaman efendim sütü kendi yavrusuna yetmiyorken iki kişiyi besleyecek kadar çok oldu. O evin içinden bereket eksik olmadı. Neden? Allah'ın sevgili kulu peygamberi Muhammed-i Mustafa'sı geldi o eve. Allah bizi hep Allah'ın sevgili kullarıyla düşüp kalkan, beraber olan kimselerden eylesin. Yemeklerinizi efendim Allah'ın iyi kulları yesin. Sofranızda oruçlular iftar etsin ve tenezzelet aleykümül melaike ve sizin üzerinize melekler insin, gelsin evinize diye, melekler insin diye dua edermiş. Böyle imiş mutadı Peygamber Efendimizin. Tabi bu Peygamber Efendimizin duasıdır diye düşünen kardeşlerimiz de kalemlerini, defterlerini, kağıtlarını çıkartırlar, yazarlar duayı. اَفْتَرَ اِنَّكُمُ السَّائِمُونَ وَاَكَلَتَ عَامِكُمُ الْاَبْرَارِ وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةِ. Böyle üç cümlelik bir dua. كَانَ اِذَا اَفْتَرَ اِنْدَ قَوْمٍ قَالْ اَفْتَرَ اِنَّكُمُ السَّائِمُونَ وَسَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَ. Altında bir rivayet daha getirmiş. Geçen hafta da bir başka rivayeti geçmişti. Bu rivayette de şöyle diyor: bir topluluğun, kavmin misafiri olarak onların yanında iftar ettiği zaman Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi: sofranızda oruçlular iftar eylesin ve melekler size dua kılsın. Sallet aleykümül melaike. Efendim melekler sizin için dua eylesin, istiğfar eylesin. Ya Rabbi bu kulunu affet diye meleklerin ağzından ne mutlu destekleniyorsunuz. Melekler sizi efendim yad ediyor ve size dua ediyor ve sizin affınızı, mağfiretinizi, mükafatlandırılmanızı istiyor Allah'tan. Ne güzel olur böyle bir şey. İşte böyle dua ederdi Peygamber Efendimiz. Bir rivayette bu. Demek ki tenezzelet aleykümül melaike rivayeti de var ve sallet aleykümül melaike duası da var. İkisi de öyle. Melekler iner orada dua eder. Birisinde iner diye dua geçiyor. Melekler insin üzerinize diye, evinize. Efendim, ötekisinde de size dua etsin. Yani inince de boş durmayacak ki. Gelip orada böyle biblo gibi durmayacak ki melek. Orada gene dua edecek. Onun için bu rivayet bu duanın bir başka yönünü açıklıyor. Meleklerin demek ki inişi, gelişi oraya, efendim, o kula, o misafirperver kula, o ikramcı kula, o sofrayı efendim tanzim eden, o kişileri misafir eden kimseye efendim dua edecekler. Dua etsinler diye de biz el açıyoruz, öyle demiş oluyoruz gittiğimiz zaman. Kan izektehala iktehala vitren ve izestecmera istecmera vitren. Ukbetü ibn-i Amir radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş ki Peygamber Efendimiz sürmelendiği zaman tek olarak sürmelenirdi. Koku kokladığı zaman, buhurdandan koku kokladığı zaman tek olarak koklardı. İktihale sürmelenmek demek. Bizim memleketimizde bilinmeyen, az bilinen bir adet, gözlere erkeklerin sürme çekmesi. Kadınlar envai çeşit süsleniyorlar da, saçlar berberlerde efendim, ondülasyon efendim, dalga kıvrım kıvrım efendim, tiftik keçisi gibi efendim veyahut daha başka şekillerde filan çeşit çeşit süsler, boyalar, rujlar, allıklar, pudralar, rimeller, takma kaşlar, takma gözler, her şeyler takma efendim süsleniyor. Tabii erkeğin bir sürmesinden millet hop oturuyor, hop kalkıyor. Erkek sürme sürer mi? Sürer. Sürmüş Peygamber Efendimiz, sürmüş. Ama iki memleket arasında da biraz fark var iklim bakımından. Orada radyasyon fazla. Yani güneş ışınları fazla. Hava sıcak, yakın efendim ekvatora. Güneş yakın, ışınlar daha dik geliyor. Hava daha sıcak. Efendim 40 derece, 45 derece. Ayağını bastığın zaman ayağının altı yanar. Alnın kuma secde edemez, elinle tutamazsın. Bir demiri tutsan elin kabarır sıcaktan, yanar bayağı. Öyle sıcak bir yerde, öyle bol güneşli, bol ışıklı bir yerde gözler eğer şeyi iyi süzemezse, ışınları iyi süzemezse göz rahatsız olur. Fazla ışından göz rahatsız olur. Onun için gözü sürmeliyorlar. Ve ekseriye göz hastalığı çok olur o diyarlarda. Onun için gözü sürmelemek, ismit denilen efendim bir madde ile daha başka efendim kurşun sülfürlü maddeler vesaireler var. Çeşitli böyle şeyler, sürmeler halen şeyde satılır. Çarşılarında, pazarlarında, hacca umreye gidenler bilirler. Altını üstünü sürmeleyecek ki gözün içini efendim şey olsun, biraz koyulaşsın ve yansımalar azalsın ve o maddenin de özel olarak göze kuvvetlendirici tesiri var sürmenin. Onun için Peygamber Efendimiz sürme sürerdi. Yalnız doğuştan, kudretten sürmeliydi zaten kendisi. Yani gözleri çok güzeldi, kaşları, kirpikleri gayet uzundu ve tabii olarak zaten şeydi. Ayrıca şeylerin altına sürmelenirdi. Tek olarak sürmelenirdi. Rivayete göre 3 defa sağ gözüne, 3 defa sol gözüne olmak üzere sürmeyi öyle çekerdi. Bizim memleketimizde de bazı kahraman baba yiğitler çıkıyor. Mesela benim Ankara'da tanıdığım ihvanımızdan bir kardeşimiz var. Hukuk fakültesinden mezun. Efendim kocaman sakallı. Efendim o hemen hiç kimseye aldırmaz. Bakarsın sürmelenmiş, herkes ona acayip acayip bakar. O da onlara acayip acayip bakar. Yani siz bana bakarsanız ben de size bakarım. Ne olacak? Aldırdığı yok. Peygamber Efendimizin yolunda gidiyor. Kim ne derse desin umurunda değil. Müminin vasıflarından birisi neydi muhterem kardeşlerim? Mümin kulun, Müslüman kulun, has mümin kulun vasıflarından birisi Allah'ın yolunda yaşarken, yürürken, efendim salih amelleri işlerken وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا۪يمِ kınayanın kınamasını aldırmaz ve korkmaz. Müminin bir vasfı o. Ay ben örtünürsem utanırım. Kimden utanırsın? Arkadaşlarımdan utanırım. Ya beni görürlerse mahalledeki arkadaşlarım. Peki kızım, arkadaşlarından utanıyorsun da Allah'tan utanmaz mısın? Hocam şimdi öyle bir soru sordun ki Allah'tan utanmam desem başıma taş yer. Ya ama düşünmemişim bu tarafını işin. Ya düşünmemişsin. Kuldan utanıyorsun da Allah'tan utanmıyorsun. Allah'ın emrini tutmak zor geliyor da efendim kulların yanında ters işi yapmak uygun geliyor. Hatırlarım Ankara'da bir soğuklar olur. 0'ın altı 27 derece. Çatır çatır soğuk. Hiç ıslaklık kalmaz ortalıkta. Her taraf böyle yaz günündeki gibi kupkuru olur ama rüzgar estiği zaman buzlar uçuşur havalarda. Buzun tozları uçuşur yani. O kadar acı soğuk. Bakarsın hanımlar mini etek giymiş. Kör olmaya sıcak. Başka bir zaman yok mu bunu böyle giyecek? Moda. Dizleri morarır. Romatizmadan ölür. Modayı bırakmaz. Ne kahraman kadınlar var. Hani nerede bizim kahramanlar? Hani nerede bizim Müslüman kızlarımız, hanımlarımız, bacılarımız? Bak, el alem modanın kurbanı olmaya razı. Gelsinler modanın devleri, bunları yutsunlar, kurban etsinler, razılar. Moda için ölebilirler. Moda diyor ki, etekler kısalacak, filanca yere kadar çıkacak. Yallah! Efendim şey gibi, böyle açılıp kapanan perde gibi cızıt yukarıya çıkıyor etekler. Hadi etekler aşağı kadar inecek. Cırırırt. Etekler o sene aşağı kadar iniyor ama herkes böyle aşağı indiği zaman Müslüman sanır diye yan tarafından kalçasına kadar yırtmaç. Müslüman sanmasınlar aman. Müslüman sanırlarsa başkaları utanırlar bunlar. Ama otobüse binerken gene Bismillahirrahmanirrahim filan diye gene bakıyorsun. Allah Allah. Yüzünü boyamış, kaşını boyamış, gözünü boyamış. Bir hanım madem besmeleyle otobüse binecek kadar imanın var. Niye böyle yüzünü gözünü boyuyorsun? Eğildiğin zaman göğsün görülür. Eğildiğin zaman bacağın görülür. Allah'tan korksana. Allah'tan korksana. Allah'ın emrini tutsana. Allah'ın emrini tutmaktan yılmamalıyız, korkmamalıyız. Sakal, pekala. Sürme, pekala. Bıyığı biraz kısa şey yaparmış Peygamber Efendimiz. Kısaltırmış bıyığı. Alttaki derisi görünecek kadar kısa, kısaltırmış. Sakalı uzatırmış. Bizdeki Doğu Anadolu'da filan böyle bazı bizim Anadolu'nun şeyleri vardır. Yiğitleri vardır. Efendim bıyıkları koç boynuz gibi böyle kıvrım kıvrım. Allah! Malatya'dan, bilmem nereden, Erzincan'dan, Elaziz'den, Erzurum'dan. E bu ne? Bıyık. Erkeklik öldü mü? İyi, güzel ama Peygamber Efendimiz böyle yapmamış. E şimdi ben bunu düzleyecek miyim yani? Ne ihtimamla böyle kenarına sıvazlaya sıvazlaya böyle kenara doğru şey yaptım. Şimdi ben bunu azaltacak mıyım? Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bıyıkları azaltın, sakalları uzatın, salıverin buyurmuş. Yani sen de onu yapamıyorsan sen de bir çeşit ondan kork. O kız gibi sen de korkarsın. O kız başını örtmekten korkuyor. Sen bıyığını kesmekten korkuyorsun. Ötekisi sakalını bırakmaktan korkuyor. Berikisi efendim Allah'ın buyruğunu söylemekten korkuyor. Ötekisi Allah'ın farzına uymaktan korkuyor. Memlekette %99 Müslüman diyarı, gelsinler de görsünler bakalım. Sahabe-i kiram kabirlerinden kalksalar bizi sopalarla kovalarlar sokaklarda. Siz Müslüman mısınız? Sopayla kovalar arkamızda. Böyle Müslümanlık mı olur? Yani Müslümanlık dediğin, Allah'a insan bir söz verdi mi, giyiminden, kuşamından, yemesinden, içmesinden, kalkmasından, oturmasından, uyumasından, uyanmasına kadar her şeyinde Allah'ın Resulüne uyması lazım, Allah'ın emrini tutması lazım. Her birimiz bir parça tenzilat yapa yapa, İslam'ın nesi kalmış? İyisi kalmış ortada, direk gibi. Başka bir şey kalmamış. Bektaşi ne demiş? Efendim, savmu salatı biz kaldırdık. Savm, oruç. Salat, namaz. Savmu salatı biz kaldırdık demiş. Karşısındakine, efendim, haccü zekatı da siz kaldırdınız. Zekat verecek, cebinden paracığı çıkacak. Canını al, parasını alma adamın. Para çıkacak. Ona bir bahane bulur zekat vermemek için. Hac hem parayla olur hem de bedeni meşakkatle olur. Efendim hacca da bir kıvrım, bir çare bulurlar, bir tevil bulurlar. Bektaşi babası da kenara oturmuş, içki içer ama dobra dobra da konuştuğu zaman olur. Efendim sarhoş mantığıyla efendim dümdüz, kontrolsüz konuşur. Savmu salatı siz biz kaldırdık, haccü zekatı siz kaldırdınız. İslam'ın şartı bir. Kelime-i şehadet getirmek. Kolay yok. Sormuşlar, İslam'ın şartı kaç erenler diye. O da demiş, bir. Ya ne yaptın? Beş taneydi hani. Beş taneydi İslam'ın şartı. Beş taneydi ama savmu salatı siz kaldırdınız. Haccü zekatı siz kaldırdınız. Savmu salatı biz kaldırdık. Kaldı bir kelime-i şehadet. Elhamdülillah onu kimse kimseye bırakmıyor. Maşallah. O da bir derece. Gazetelerde, mecmualarda bakıyorsun gazetenin arka sayfasında muzur müstehcen şey, resimler, yazılar, fıkralar, baş sayfasında İslam'a hücumlar, orta sayfasında elhamdülillah ben de Müslümanım. Sübhanallah. Müslümanlığı da kimseye bırakmıyor. Müslümanları bir tasnife tabi tutmuş bir dergi, efendim diyor ki, elhamdülillah laikiz diyor. Hani elhamdülillah Müslümanız diyoruz ya biz, elhamdülillah laikiz diyor, inceleme yaptım demek istiyor. Ne deniliyor onu? Anket yapmış efendim Türkiye Müslümanları üzerinde. Öyle yobaz Müslüman çok değilmiş. Yani hem Müslümanmış hem içkiyi lıkır lıkır içiyormuş. Hem Müslümanmış hem de bayram namazından başka namaz kılmıyormuş. Hem Müslümanmış kız hem de açıkmış. Hem Müslümanmış hem de bikiniyle plaja gidermiş. Ne iyiymiş bu hal. Dergiye göre iyi. Gayet kolay. Yani böyle bizim gibi hocalar çıkıp da başını örteceksin, faiz yemeyeceksin, içki içmeyeceksin, zekat vereceksin. Hep tatsız tatsız şeyleri söylersek beylerin canları sıkılıyor. Müslümanız, Müslüman değiliz de diyemiyorlar. Müslüman değiliz de diyemiyorlar. Ona da dilleri varmıyor. Yani Allah'tan korkmuyorum diyemeyen insan gibi. Ona da dili varmıyor. Kalıyor ortada bir kuru kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. İşte ben Müslümanım. Bir de duymuşlar. Men kâle la ilahe illallah dehelel cenne. Kim la ilahe illallah derse cennete gidecek. Tamam. Cennet de hazır. Halbuki bu dünya hayatı imtihan. İslam'ın nasıl anlaşılması gerektiğini gelelim de Peygamber Efendimiz'in hayatına bakalım. Ey kulum Muhammed, sana şu Bathan'ın dağlarını altın yapayım diye haber gönderdiği zaman istemem ya Rabbi diyor. Bir gün tok olayım, yemek yiyeyim, sana şükredeyim. İki gün aç olayım, sabredeyim. Öylece efendim istemem diyor. Dünyayı istemem diyor Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz başını secdeye koyduğu zaman Berat gecesinde, efendim mübarek gecelerde nasıl dua etmiş, nasıl takva ile, nasıl tevazu ile, nasıl böyle yana yakıla dua etmiş. Senden sana sığınırım ya Rabbi demiş. Kahrından, gazabından, azabından, ikabından, senin lütfuna, keremine sığınırım demiş. Yani ben peygamberim, ben cennete alaya gideceğim diye böyle pervasız sallım sullum dolaşmamış ortada. Bizimkiler her türlü bir yanı işliyorlar. Ondan sonra da Müslümanız elhamdülillah. Allah beni cennete sokmayacak da kimi sokacak diyorlar. Sokar ama, sokar inşallah. Sen, yani cennetin yeri geniş. Sen girince ötekilere yer kalmayacak diye bir şey yok. Elbette herkesin cennete girmesini isteriz ama cennetin yolunu Peygamber Efendimiz göstermiş. Ve yaşayış tarzıyla bize belli etmiş. Peygamber Efendimiz bak aşağıda gelecek, gündüz yemeği yedi mi akşam yemeği yemezmiş. Akşam yemeği oldu mu gündüz yemeği yemezmiş. Yani Peygamber Efendimiz'in yaşayışına kimin tahammülü var? Görelim bakalım, önümüzdeki haftalarda da takip edelim. Ne kadar böyle o Allah'ın has peygamberi kadar tahammül edebileceğiz. Takvamız ne derecedeymiş göreceğiz bakalım. Ve ize steçmere, isteçmere vitren. Koku kokladığı zaman da üç defa koklardı. Bu da bizde adet olmayan bir şey. Efendim, böyle bir kabın içine ateş koyuyorlar, kor. Yanmış ateş koyuluyorlar, cemre yani ateş. Ondan sonra üstüne ot koyuyorlar, öd ağacı koyuyorlar. O böyle yanınca güzel koku çıkıyor, buhur. Buhurdan diyoruz ya, buhurdana ateş koyuyorlar, ateşin üstüne ot parçaları, ot yani ut dediğimiz, öt dediğimiz parçaları koyuyorlar. Ondan güzel koku çıkıyor, onları kokluyorlar. Şimdi Ramazan'da böyle şeyde, harem-i şerifte teravihle namaz kılınıyor. Akşam topu patladığı zaman hemen namaza durmuyorlar. 5 dakika bir fasıla. Herkes orucunu açıyor, hurmasını yiyor, ondan sonra akşam yemeğini yiyorlar. Akşamla yatsının arasında 1 saat, 20 dakika, 1 saat, 30 dakika var ama bizim memlekette. Orada bir güzel adet yapmışlar, yatsıyı yarım saat daha sonra kılıyorlar. Hükümetin emri. Bize de olsa çok güzel olur. Yani nefes nefese kalıyoruz. İftarı ettikten sonra teravihe yetişeceğiz diye çok zorluk çekiyoruz burada. Halbuki o yatsının takvimde yazılan vakti evvel vaktidir. Yani biraz daha yarım saat sonra el birliğiyle yarım saat sonra yapacağız desek zaten sahura kadar teravihin kılınma vakti geniş yani. Yarım saatte geriye atıyorlar onlar. Ondan sonra bakıyorsun 9'da, 9'a 5 kala, 10 kala orada teravih namazı kılınıyor artık hatimle. Gayet güzel, ağır ağır hatimle teravih namazı kılınıyor. Şimdi imamın arkası parsellenmiş. Oranın eşrafı, zenginleri, efendim kral ailesinden veyahut üniversiteden rektörler, dekanlar, hem hafız hem dekan. İnsan gidip alnını öpeceği geliyor. Bir sesi var, hayran kalıyor insan. Yani Suudi Arabistan'da ahali bizden daha iyi Müslümanlığa doğru gider. Neden gider? Buraya da geldi, bu camide de bir kere dua et, buyurun dua edin dedik, dua etti. Bir böyle uzun boylu bir Suudlu vardı. Orada bir mescidin imamı diye biliyordum ben. Dediler ki aynı zamanda filanca fakültede efendim işte dekan mıymış, filanca yerde müdür müymüş? Bir yani lise müdürü müymüş böyle bir şey? Efendim falanca yere gidiyorsun, bakıyorsun. Mesela Şeyh Salih denilen bir kimse var. Kabe-i Müşerref'in imamlarından birisi. Mekke'deki üniversitenin dekanı. Dekanlar imam olursa, rektörler imam olursa, lise müdürleri imam olursa, o zaman cemaatin kalitesi yükselir. Kalitesi yükselir. Yani ne kadar kaliteli insanı bir işin başına getirirsen o işte kalite o kadar güzel olur. Neyse orada arka sıraları hemen parselliyorlar. Böyle şeyleri koyuyorlar. Seccadeleri. Sen orada bir yer bulacaksın. Çok zor. Bir keresinde azmettim. İlla en arkada öyle güzel bir yerde imamın tamam arkasında namaz kılacağım. Erkenden gittim oturdum. Namaz kılacağım orada diye. Kalamıştı şey yaptı filan. Yer bulduk yani. Bir zorluk olmadı. Ondan sonra başladı bu buhurdanlar gelme. Buhurdanı yakıyorlar, getiriyorlar. efendim onların böyle başında şeyler var, örtüler var. Şöyle örtüyle bir sarıyorlar, bir kokluyorlar buhurdanı böyle şeyin. Ondan sonra şöyle şöyle şey yapıyorlar veyahut eliyle tutuyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Bizim önümüze gelince bizim adetimiz değil de böyle buhurdan koklamak falan. Onlara bakarak biz de bir şeyler yaptık. Baktım ki orada ikram fazla. Efendim içecekler geliyor, kokular geliyor, efendim esanslar geliyor, falancalar geliyor, filancalar. Ben böyle tekellüflü yerle bir daha durmam dedim, bir daha yanaşmadım oraya. Yani bu isticmar böyle buhurdan koklamak. Kokladığı zaman 3 defa koklardı. Bu kelime bir de tabii başka manaya da gelir ama burada şeyin arkasından geçtiği için, yani siyak ve sibaktan dolayı neyin arkasından geliyor? Sürmelenmenin arkasından geldiğinden onu da öyle buhurdan manasına, efendim tüsü manasına almak daha uygun. Bir de istinca manasına, yani insan abdestini yaptığı zaman temizlenmesi şeyi var. Onu da 3 defa yapardı diye de anlamak mümkün ama burası biraz pek müsait değil o şekilde yorumlamaya. Kâne izâ ekele ta'amen la'ika esâbi'ahus selâf. Yemek yediği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yemeği yemekte kullandığı 3 parmağını efendim yalardı. 3 parmağını yalardı. Ahmed İbn Hanbel'den, Müslim'den, Tirmiz'den, Nesai'den, efendim Ebu Davud'dan alınmış bir rivayet. Enes radıyallahu anh rivayet etmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu 3 parmağını kullanırdı. Yani şehadet parmağı, baş parmağı ve orta parmağı kullanarak yerdi. Yani böyle biz 2 taneyle kullanıyoruz ya, böyle bir şey alırken 2 parmağımızı alıyoruz. O yemeği alırken 3. parmağını da yardımcı ederek böyle 3 parmağıyla yerdi. Ve sonra da onları yalardı. Yani şey üzerinde bir şey kalmasın diye. Ama sofraya oturmazdan önce tabii eller güzelce yıkanır. İslami töreye göre eller yıkanır. Yakın zamana kadar böyleydi. Buna rağmen Peygamber Efendimiz'in bazı kereler çubuk kullanması da rivayet ediliyor. Ona dayanarak oradan çatal da kullanılabilir diye çıkarmışlar. Madem öyle şey yaptı, çubuk çatal birbirine benziyor. Batırıp da yemek malzemesi diye. Kaşık da tabii meşrubat cinsinden şeyleri yemekte kullanılır. Ama sahir şeyleri eliyle yediği zaman 3 parmağını güzelce yalardı. Yere bir şey düşse onu şeytana bırakmayın derdi. Yere düşeni aman artık onu şey yapmayın demezdi yani. Kâne izâ ekele lem ta'du esâbi'ahu beyne yedeyhi. Yemek yediği zaman parmakları tabağın kendisinin önündeki kısmından başka yere gitmezdi. Başkasının önüne uzanmazdı. Tabağın ortasına varmazdı. Karşı tarafa uzanmazdı. Kendi önünden yerdi demek yani. Peygamber Efendimiz yemek yediği zaman kendi önünden yerdi. Başka tarafa elini uzatmazdı. Fakat meyve getirildiği zaman şey yapardı. Tabağın içinden böyle şey yapardı. Sofraya oturulduğu zaman halka olunup sofraya oturulduğu zaman sadece kendi önünden yerdi ve önden yemeyi tavsiye ederdi. Kendi önünden yemeyi, başkasının önüne uzanmamayı tavsiye ederdi. Kâne izâ ekele ve şeribe kâd elhamdülillâhillezî et'ama ve sakâ ve sevvâgâhû ve ce'ale lehu mahreca. Bir şey yediği, içtiği zaman Peygamber Efendimiz buyururdu ki nimeti, taamı veren, meşrubatı, şu içilecek şeyi efendim verip bizi susuzluğa kandıran, efendim içiren, yediren, içiren Allah'a hamdolsun ve bunların vücuda girişini kolaylaştıran, böyle kolayca insanın yiyiverdiği, boğazından kayıverdiği bir şekilde yapan ve ona bir çıkış yeri de yaratan Allah'a hamdolsun diye yemesinde ve içmesinde böyle hamd ederdi. İleriye doğru okudukça da anlayacaksınız. Geriden okuduklarınızı dinleyince de anlayacaksınız. Peygamber Efendimizin adımı dua, oturması dua, kalkması dua, yemesi dua, yemeği bitirmesi dua, yeni elbise giymesi dua, efendim elbiseyi çıkartması dua, yüz numaraya girerken söylediği şeyler dua, çıktıktan sonra söylediği şeyler dua, hamd, sena, övme, Allahu Teala Hazretlerine şükür. Her haliyle, her an bu nedir? Yani bu her an Allahu Teala Hazretleriyle zihnin meşgul. Her an Allahu Teala Hazretleriyle beraber. Her anında aklı onda. İşte bizim de olmamız gereken hal budur. Şimdi geçen gün şeyde okudum, bir hadis-i şerif yazdım bir kağıda. Diyor ki bir insan günah işlerse namazı, orucu vesaire ibadetleri çok bile olsa zikri az yapmış olur, zikretmemiş olur. Bir insan Allah'ın emirlerini tutar, itaatli olursa namazı, orucu şeyi mütevazi ane çok miktarda olmazsa bile zikir ehli olmuş olur diyor. Zikir demek efendim Allah'ı anmak demek. Demek ki bir insanın cebinde binlik tesbih olsa, günde 25 bin defa lafzayı celal çekiyorum, 10 bin defa efendim kelime-i tevhid çekiyorum, daima la havle ve la kuvvete illa billah diyorum vesaire vesaire dese bile Allah'a isyan ediyorsa zikir erbabından sayılmıyor, muti olması lazım. Neden? Çünkü hakikaten Allah'ı hatırlıyor olsaydı günahı işlemeyecekti. Demek ki dalga geçiyor. Demek ki şuurunda değil yaptığı şeyin, o zaman zikretmemiş oluyor. O halde muhterem kardeşlerim, biz de şuura önem verelim. Bakın bizim yolumuzda birinci şey, prensip, huş derden prensibidir. Yani her nefes alıp verişte şuurlu olmak. Aklı başında olmak, gafil olmamak, efendim gaflette olmamak, daima Allah'ın varlığından, birliğinden, lütfundan, kereminden haberdar ve uyanık olmak. Yolumuzun ana prensiplerinden birisi budur. Her anda. Bir an şöyle telin üstündeki cambaz bir an dikkatini bırakır mı? Dalar mı? Başka yere bakar mı? Süratle araba kullanan bir insan dar bir yolda, karşıdan da gelen var, önünde de vasıta var, arkada da vasıta var. Sağa sola bakabilir mi? Hatırlan mal olur. İşte onun gibi müminin de her anında şuurlu olmasını esas almış büyüklerimiz, o prensibi koymuşlar. Her nefes alışverişte gafil olma, uyanık ol, şuurlu ol demişler. Peygamber Efendimiz'in günlük yaşantısının anlatıldığı bu rivayetlerde görüyoruz ki her zaman Efendimiz uyanık, şuuru her zaman Rabbine bağlı, her zaman Rabbine şükredici, her zaman ona hamd edici, her zaman ona sığınıcı, her şeyin ondan geldiğini bilen bir insanın şuur ve uyanıklığı. İşte numunemiz bu. İşte bizim de böyle olmamız lazım. Kâne izelte kal hitanan irtesele. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne zaman gusül abdesti alırdı? Efendim hitanan, yani erkeğin ve kadının huzurları birbirine iltika ettiği zaman, sünnet mahalleri iltika ettiği zaman, o zaman isterse efendim inzal vaki olsun, isterse olmasın yıkanırdı. Adeti seniyesi böyleydi. Kâne izen tesebe lem yücaviz fi nisbetihi Ma'ad ibn Adnan ibn Üdet sümme yumsiku ve yekul kezeben nesabun. Kâle Allahu Teala ve kurunen beyne zâlike kesîrâ. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Peygamber Efendimiz kendi soyunu sopunu söylerken Hazreti Adnan İbni Üdede kadar, Ma'ad İbni Adnan İbni Üdede kadar sayardı soyunu. Yani ben filancanın oğlu, falancanın oğlu, falancanın oğlu babası, dedesi, dedesinin babası, dedesinin dedesi, onun babası, onun dedesi geriye doğru böyle şeyi sayarken şunun oğlu, şunun oğlu, şunun oğlu diye oraya kadar sayardı. Hazreti İsmail'e kadar efendim getirildi. Efendim şu ismi söylenen ceddine kadar getirildi. Ondan sonrasını getirmezdi. Halbuki Araplarda Hazreti Adem'e kadar götürürler nesebi. Sayarlar, sayarlar, sayarlar. Efendim Hazreti Adem en sonunda Adem atasından kendisine kadar sanki bütün dedelerinin ismini biliyormuş gibi sayarlar. Halbuki diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri buyurdu ki ve kurunen beyne zalike kesira. Bunların arasında daha nice nice zamanlar geçmiştir diye uzun fasılalar olduğunu, uzun fasılalar olduğunu Kur'an-ı Kerim'de Allah bildirdiğine göre nesep söyleyici kişiler, nesepçiler yalan söylüyorlar. O öbür tarafı uydurmadır diye öbür tarafa söylemezdi. Daha ileriye gitmezdi. Çünkü her sözü doğru, her işi doğru olan peygamberdi. Oraya kadar şey yapardı. Ama Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti Adnan'a kadar soyunu sayardı. Şunun onun babası şu, onun babası şu, onun babası şu, onun babası şu diye geriye doğru o kadar sayardı. Daha fazlasını saymazdı. Nesepçiler buradan ötede yalan söylüyorlar, uyduruyorlar demek istiyordu yani. Kâne izâ nezele aleyhil vahyu nekese re'sehu ve nekese ashabuhu ru'usehum fe izâ ukli'a anhu refa'a re'sehu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vahiy geldiği zaman başımı eğerdi. Ashabı da başlarını eğerlerdi ve vahiy kesildiği zaman başını kaldırırdı. Peygamber Efendimiz'e vahyin geliş çeşitleri çoktur. Çeşitli şekillerde vahiy gelmiştir. Efendim bazen efendim melek görünür kendisine ve o tarzda Allah'ın emrini bildirir, vahyeder, vahiy getirirdi Cebrail Aleyhisselam. Bazen daha başka şekillerle olurdu ve kendisinde olağanüstü bir durum görülürdü. Bu vahiy hali olduğu zaman başını önüne eğerdi. Öyle bir olağanüstü durum. Sahabe-i kiram da başlarını eğerlerdi. O zaman Peygamber Efendimiz'e müthiş bir ağırlaşma hadisesi olur idi. Hatta bir keresinde bir kimse ile kalabalıkta böyle yan yana otururken diz dizeler imiş. Peygamber Efendimiz'e vahiy geliyor o esnada. Dizim kırılacak sandım diyor yani. O kadar bir ağırlık yani. Devenin üstünde olsa deve dayanamaz çöker. Vahiy geldiği zaman Peygamber Efendimiz'e deve ayakta kalamazdı. Çöker kalırdı. Bu hususta birkaç rivayet aşağı doğru geliyor. Kâne izâ nezere aleyhil vahyu kerebe lizalike ve terbeddu vecuhuhu. Kendisine vahiy indiği zaman zorlanırdı, sıkışırdı Peygamber Efendimiz ve yüzü efendim yüzünün rengi değişirdi. Zor bir hal yani, vahiy böyle kolayca oluveren bir şey değil. Zor bir hal, kendisi zorlanırdı, sıkıntılı bir hale düşerdi ve yüzünün rengi değişirdi. Kâne izâ nezele aleyhil vahyu sümi'a inde vecihi kedeviyyin nahl. Vahiy geldiği zaman yüzünün yakınında arı vızıltısı gibi bir ses duyulurdu. Zzzz, hani arı vızıldıyor ya böyle, arı vızıltısı gibi bir ses duyulurdu. Vahyin sesi böyle arı vızıltısı gibi bir ses duyulurdu. Kâne izen sarafa min salatihi istaghfara selâfen sümme kâl Allahümme entes selam ve minkes selam tebârek de yâzel celâli vel ikram. Namazdan farih olduğu çıktığı zaman Peygamber Efendimiz üç defa estağfirullah el azim diye istiğfar ederdi. Üç defa istiğfar ederdi ve ondan sonra da Allahümme entes selam ve minkes selam tebârek de yâzel celâli vel ikram derdi. Biz de diyoruz maşallah, nasıl diyoruz? Allah razı olsun, dedelerimizden babalarımızdan miras yoluyla kulağımıza geldiği için diyoruz. Yani dedelerimiz bu hadisleri okumuşlar, hayatlarını ona göre tanzim etmişler. Oturmalarını, kalkmalarını, yemelerini, içmelerini, giyimlerini, kuşamlarını Peygamber Efendimizin sünnetine uygun hale getirmişler. Biz de onlardan göre göre müezzinlerden duya duya öğrendik ki işte namazdan sonra öyle yapıyoruz ama anlıyoruz ki Peygamber Efendimizin yaptığı şeymiş, adeti seniyyesiymiş. Şimdi kaynağını öğrendik, yaptığımız işin sebebini anladık. Ne demek? Üç defa estağfirullah derdi Peygamber Efendimiz. Yani ya Rabbi ben senden affı mağfiret istiyorum manasına. Bunu bazı arifler demişler ki, yani insan bir ibadet ediyor ama Allah'ın verdiği nimetlerin, imkanların yanında bu ibadetin ne kıymeti var ki? Yani bizim tüm ömrümüz ibadetle geçse hangi lütfunu ödeyebiliriz ki? Kıymeti yok. Kendi ibadetini görmek ve onu bir şey sanmaktan istiğfardır demiş bazıları. Yani namaz kıldım be. Oh, Allah'a ibadet ettim, onun huzuruna var mı bana yan bakan filan gibi bir duygu gelmesin diye, gelmişse kendi ibadetini görmek gibi bir durum olmuşsa olmasın diye ondan istiğfardır diyorlar. Ama şeyde tabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kendisi böyle yapmış bize talim olsun diye, belki namazın içindeki kusurlarımız olmuştur. Ya Rabbi ben senin huzuruna geldim, 4 rekat namaz kıldım ama ya aklımı iyi toplayamamışımdır, ya kendimi iyi verememişimdir, ya rükûmda eksiklik vardır, ya secdemde eksiklik vardır, ya tilavetimde kusur vardır. Ben kim senin huzuruna girmek, o senin dergah-ı izzetine, huzur-u âline varmak, kabul olmak, şerefine ermek nerede? Ama kim bilir senin huzuruna geldiğim zaman nice hatalar etmişimdir, affet kusur günahlarımı bağışla yarabbi manasına olabilir. Çünkü yani yüce makamdır. O makamda nice adab vardır. Biz onlardan gafilizdir. Haberdar değilizdir. Veyahut da namaz kıldım, elhamdülillah vazifeni yaptın. Tam Rabbimizin, mesela insanın Allah'a en yakın olduğu zaman secde halidir. Secde etti mi en yakın oluyor. Kulluğun en güzel sembolize olduğu zaman oluyor ve en kıymetli oluyor. Şimdi artık her şey tam tavuğuna gelmişken affet beni Allah'ım demiş oluyor insan. Bu da olabilir. Yani Allah'ın istediği namaz ibadetini yaptı. Tamam. Şimdi af isteme zamanı geldi galiba diye. Hani fırsat kollar ya bir insan. Gidecek birisinden borç para alacak. İçeri girer. Efendim selamun aleyküm. Aleyküm selam. Elini uğuşturur. Nasılsınız der. Bilmem ne der. Ne var ne yok. Bilmem ne filan. Ama işin İç yüzü arkasından fırsatı kolluyor ki sözünü söyleyecek, meramını, isteğini isteyecek. Bizim de tam isteğimizi isteme zamanı oluyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rahmetullah, affet Allah'ım. Bunlar olabilir, daha başka şey olabilir, bilmediğimiz başka noktalar olabilir. Efendim her neyse 3 defa estağfurullah derdi Peygamber Efendimiz. Sonra derdi ki Allahümme entes selam. Selam mastardır, selamet manasına da bir şey mastarla tavsif edilirse mübalağa manası ifade eder. Ya Rabbi sen selamsın, yani tepeden tırnağa bütünüyle hiç eksiksiz, her türlü noksandan münezzeh, her türlü kemalata sahip bir yüce efendim varlıksın demek. Salimsin ya Rabbi her türlü noksanlıktan, kusurdan, eksiklikten demek oluyor. Ve minke selam, böyle selamet ve salimlik ve her türlü noksanlıktan efendim uzak olmak senin bağışındır, senin ikramındır. Senden gelir biz kullarına efendim ve selam yurdu olan cennete girmek de senin kullarına ikramındır. Sen onlara dünyada ahirette selameti ancak sen verirsin manasına geliyor. Tebarek ve Teala diye Zel Celal ve İkram. Ya Rabbi mübareksin ve yücesin ey celal ve ikram sahibi Rabbim demiş oluyor. Bu sözlerin manalarını bile bile insan namaz kılsa kim bilir ne kadar tatlı olacak. Allah hepimize söz, ağzımızdan çıkan sözün manasını bilmek ve tadını duya duya ibadet etmeyi nasip eylesin. Bunun için de biraz tabi Arapçaya çalışmak lazım, mürekkep yalamak lazım, biraz nasara yensürü ezberlemek lazım geliyor. Ona da biraz çalışalım, çalışın. Ki söylediği sözlerden insan biraz bir manalar sezinleyip de ürpersin, ibadetini tatlı yapsın. Kâne izen sarafa inharafa. Peygamber Efendimiz namazı bitirdi mi dönerdi. Ya sağına dönerdi ya soluna dönerdi. Yani namazdayken kıbleye dönük, arkası cemaate dönük. Namazı bitirdi mi ya sağ tarafına ya sol tarafına şöyle dönerdi. Cemaate yönelirdi yani. Namaz bitti artık diye. Şöyle yarım bir şekilde dönerdi. O yana veya bu tarafa. Kâne izen kesefeti şemsu vel kameru salla hatta yenceliye. Güneş veya ay tutulduğu zaman Efendimiz namaza dururdu. Açılıncaya kadar, o tutulma hadisesi geçinceye kadar namaz kılardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Min ve oğlu İbrahim vefat ettiği zaman güneş tutulması oldu. Sahabe dediler ki Redvanullahi aleyhim ecmain, bak Peygamber Efendimizin çocuğu öldüğü için, mübarek bir varlık olarak o vefat ettiğinden güneş böyle tutuluyor filan deyince Efendimiz hutbe irad etti. Güneş ve ay Allah'ın varlığına delalet eden büyük varlıklardır. Onlar bir kişinin ölmesiyle, yaşamasıyla ilgili olarak tutulmazlar diye o zamandan insanların yanlış düşüncelere saplanmamasını hemen beyan eyledi. Efendim, kendisi de bu büyük hadise olduğu zaman heyecan verici bir hadisedir tabi. Hala gazetelerde bile bugün efendim güneş tutulacak, şu saatten şu saate kadar görülecek filan diye yazar ve herkes de camları ister de biraz böyle şey yapıp öyle seyrederler filan. Güneşin resmi çekilir şeylerde. Efendim, ertesi gün gazetelerde bakarsın. Mühim bir hadise yani. Böyle bir önemi var. Peygamber Efendimiz böyle önemli hadiselerde en önemli işi olan namaz kılmayı yapar. Allahu Ekber, Rabbinin huzuruna duruyor. Yani onu yaratan Allah, onu döndüren Allah. Tabii güneş niye tutuluyor? Güneş tutulması dediğimiz hadise ne? Dünyanın etrafında ay fıldır fıldır dönerken efendim güneşle dünyanın arasına geliyor. Biz gündüz efendim o oraya geldiği için güneşin önünü biraz öyle karanlık veya gölge olarak görüyoruz. Ayın kapatmasıyla yani güneş tutulması bu. Ay tutulması hadisesi nedir? Mehtap olduğu zaman, dolunay olduğu zaman dünyanın güneş arkasında olduğundan aşağı taraftan ayın yüzünü dolunay yapıyor, parlatıyor, aydınlatıyor ama bu taraftan da biraz böyle kayıp eğer dünya gölge yapmışsa, ayın üstüne gölge yapmışsa bir ara, çünkü dönerken bir ara bu gölgeye gelir, ondan sonra çıkar. O zaman dolunaydı ama Allah Allah birden karardı. Hay Allah bilmem ne filan, 15-20 dakika sonra bakıyorsun yine dolunay oluyor. İşte dünyanın gölgesi düştüğünden. Demek ki güneş tutulması ayın güneşin önüne gelmesinden dolayı, ayın tutulması da dünyanın gölgesinin ayın üstüne düşmesinden dolayı oluyor. Bunlar iki gök hadisesi. Ama Allah'ın bu yeri göğü yaratmasında, güneşi ve ayı yaratmasında sonsuz hikmetler var. Dünyanın etrafında ayı döndürmesinde, ayı ve dünyayı güneşin etrafında döndürmesinde, dünyayı kendi etrafında topaç gibi döndürmesinde nice nice büyük kudretler, ibretler, hikmetler var ki insan alim olduğu zaman anlar ve tebarekallahu ahsenül halikin der. Ya Rabbi sen ne yüce yaratıcısın, ne kudret sahibisin, ne mübareksin ya Rabbi diye hayranlığını ifade eder. Güneşin etrafında dönüyor, mevsimler meydana geliyor, havalar ısınıyor, soğuyor, sıcak oluyor, soğuk oluyor, yaz oluyor, kış oluyor, mikroplar kırılıyor, efendim tohumlar soğukluyor, efendim bahar geliyor ve yeniden bir neşe, yeni bir taze şey ile efendim her taraf şenleniyor. Yaz geliyor, tohumlar olgunlaşıyor, her varlık kendisinin devamını hazırlıyor. Her varlığa Allah kendisinin devamını tohumuyla sağlattırıyor. Her varlık biliyor ki ölecek ama benim arkamdan tohumum benim neslimi yaşatsın diye tohumunu bırakıyor. Meyveler tohum haline geliyor. Buğdaylar başak veriyor. Başaklar sararıyor. O otlar gidecek, saman olacak, kuruyacak, ölecek ama tohumda yaşıyor. Tohumunda, buğdayında, arpasında ağacın efendim çekirdeğinde, meyvasının içinde Allah onun devamını sağlıyor.